Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe bago po tayo magsimula. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs ko. Ito po yung aking isa pang pinaghihirapang channel. Ito po yung mga personal videos namin ni Jem at ni Kahit. Sana po ay panoorin po ninyo yung Papa Dudut Vlogs. At hanapin din po ang Renz Marion para matuto ng usaping mga medikal. Okay, magsimula na po tayo sa ating episode. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na sa hindi mo inaasahang pangyayari ito magaganap. Kapag nasa ganong tagpo ka na ay wala ka ng ibang magagawa kung hindi ang umiyak at pagkatapos ay bumangon mula sa pagkakalugmok. Dahil kung pananatilihin mo ang iyong sarili sa ganong sitwasyon, ay ikaw at ikaw lang din naman ang mahihirapan. Dear Papa Dudut, ako po si Isabel, hindi ko tunay na pangalan. 24 na taong gulang at ako po ay taga-Samar. Unang-una ay nais kong sabihin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at pati na rin ang inyong buong pamilya. Ikalawa, sana'y mas marami pa ang taong tumangkilik sa inyong programa sa YouTube upang mas marami pa kaming marinig na aral mula sa kwento ng inyong mga letter senders. Naisipan kong magpadala ng sulat upang ibahagi ang isa sa hindi makakalimutang karanasan pagkatapos ng bagyo kung saan ay bumalik kami sa lugar na aming tinitirhan. Ang kwento kong ito ay may halong katatakutan at aral sa buhay. Kaya sa lahat ng mga matatakutin, mangyari ay magpasama na kayo sa inyong mga katabi na makinig ng Papa Dudut Stories. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang isang factory worker at sapat lang ang sinasahod ko bilang pambayad sa mga bills at gastusin sa pang-araw-araw. Kung may sosobra man ay iipunin ko ito upang sa oras na kami ay mga ilangan ay may mahuhugot ako. Buting at naswertihan ako na makapasok dito kahit hanggang second year high school lamang ang natapos ko. Kung hindi ninyo may tatanong, breadwinner ako, Papa Dudut. At si Mama naman, paminsan-minsan kung kakayaning tumulong sa akin ay tumatanggap siya ng labada sa mga kakilala niya bilang pandagdag sa pang-araw-araw. Habang nag-iisa ko namang kapatid ay nag-aaral at siya ay nasa ikasyam na baitang o nasa grade 9. Ipinasok ako ni Ate Lizelle sa factory kung saan ako ngayon nagtatrabaho, Papa Dudut. Si Ate Lizelle ay isa sa mga mababait na volunteer na nakilala ko. Pagkatapos kaming salantahin ng isang malakas na bagyo, ilang taon na ang nakakalipas. Naalala ko pa nang minsang lumikas kami sa evacuation center sa isang lokal na paralan dito sa Samar kasama ang aking pamilya maliban kay Itay. Manatili po kayong alerto sa mga maaaring mangyari. Hanggat maaari po sana ay huwag na tayong lalabas dito sa evacuation site at panatilihin ninyong ligtas ang inyong mga kaanak. Narinig kong sabi ng isang volunteer habang hawak ang megaphone upang marinig namin siya sa kabila ng lakas ng ihip ng hangin at ng gagalit na ulan. Inay, ayos lang ho ba kayo? Tanong ko sa aking nanay nang mapansin kong namumutla ang kanyang labi at nangangatal sa labis na lamig. Oo anak, malungkot niyang sabi ngunit nababanaag ko sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Nay, alam ko pong nag-aalala po kayo kay Itay pero naroon na po ang mga rescuer. Narinig kong sabi ng mga volunteer ay sinisikap nilang balikan yung mga naiwan doon sa lugar natin. Pagpapakalma ko rito. Nagpaiwan kasi si Itay dahil hindi kami kasya sa bangka ng rescuer. Kaya sinabi niya na lamang na balikan siya at unahin kaming ilikas. Sana'y maayos at ligtas ang Itay mo, Sabel. Hindi ko kakayanin kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Sad nito at nakita kong sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Pinakalma ko si Nanay, Papa Dudut at hinaplos ko ang likuran nito ng taas baba. Inay, magiging ayos ho si Itay. Ipagdasal natin na bukas ay maging maayos na rin ang panahon. Malay mo, maya-maya ay nandito na si Itay, hindi ba? Sana lang anak, sana. Tipid na sagot ni nanay. Jana, ayos ka lang ba? Gutom ka na ba? Sunod-sunod ko namang tanong sa nakababata kong kapatid. Nakita ko kasi na may rasyon ng lugaw na ipinamimigay ang mga volunteers ng sandaling yon. 8 taong gulang lamang si Jana noon, Papa Dudut. Okay lang po ako, ate. Nilalamig lang po ako. Saad nito habang hinahapit ang suot na damit. Ganun ba? Eh teka. Kinuha ko ang panlamig sa loob ng bag na bitbit ko na ang laman ay ilang piraso ng damit na hindi ko alam kung sasapat ba dahil hindi ko rin alam kung ilang araw kaming mamamalagi sa lugar na ito. Isinuot ko kay Jana ang panlamig at saka niyakap siya ng mahigpit, Papa Dudut. Napansin yata kami ni inay kaya yumakap na rin siya sa aming magkakapatid. Ang sarap sa pakiramdam na madama mo ang yakap ng iyong magulang sa mga oras na yon, Papa Dudut. Pakiramdam mo kasi ay ligtas na ligtas ka. Kulang na lamang ay si Itay at kompleto na kami. Ngunit hindi na nangyari ang pagkakaroon namin ng kompletong pamilya, Papa Dudut. Dahil isang balita ang bumulaga sa amin kinabukasan. Kalmado na ang panahon. Maliwalas na ang ulap at unti-unti na ring sumisilip ang sinag ng araw. Maaga kaming nagising ni inay dahil na rin sa ingay ng mga kasama naming kapwa biktima ng bagyo sa evacuation area. Ingay ng paghihinagpis at pagsusumamo. Napansin kong may hinahanap si nanay at nakiisyosyo siya doon sa kumpol ng maraming tao. Gayun na lamang ang gulat niya. At tila bumagsak ang aming mundo nang makita namin na ang pinagkakaguluhan ng mga kasama namin sa evacuation site ay ang mga taong hindi nabigyan ng pagkakataon na mabuhay pa, Papa Dudut. At alam mo ba, Papa Dudut, isa doon si Itay. Ganun na lamang ang hinagpis ni inay at sobrang awang-awa ko sa kanya, lalong-lalo na kay Itay. Papa Dudut, dama ko si inay at sabi nga ng marami kapag nag-asawa ka, maituturing mo na ito bilang isang other half. At ang pakiramdam na mawala ang kahati mo sa saya at pighati ay talagang napakasakit. Bilang anak, masakit din na makita si Itay na nakahiga roon at hindi na gumagalaw. Bukod doon ay ni hindi ko man lang nahagkan sa huling pagkakataon ng aking ama. Kaya naman sobra akong nanghihinayang sa pagkawala niya. Pakikumpirma na lamang kung sino rito ang kamag-anak ninyo, ang sabi ng isa sa mga rescuer. Hindi na napigilan ni inay ang sakit na nararamdaman niya, kaya mula sa lapag ay niyakap niya ang wala na noong buhay na katawan ni Itay habang patuloy pa rin sa labis na pag-iyak. Armando, Armando, mahal ko. Armando, sabi mo ay babalikan mo kami. Sambit ni nanay habang nananatiling nakayakap sa malamig na katawan ni tatay. Armando, sambit pa nito sa pagitan ng mga paghikbi, Papa Dudut. Niyakap ko si inay, Papa Dudut, para ipadama na nandito pa ako. Nandito pa kami ni Jana. Ate, ate, bakit po naiyak si nanay? Tinig yon ng isang bata, si Jana. Na hindi ko na malayang gising na rin pala at nakahawak sa aking likuran habang ako'y nakaluhod na dinadamayan si inay. Jana, yun lang ang tanging nasambit ko at niyakap ko siya ng mahigpit, ng sobrang higpit. Ate, si Itay ba yan? Si Itay po ba yan? Malungkot na tanong nito. Jana, mahal na mahal ka ni ate? Lihis kong sagot sa kanyang mga tanong. Ate, at tuluyan nang lumandas ang masaganang luha sa mga mata ng aking kapatid. Ilang oras pang lumipas ay kumalma na rin si nanay, Papa Dudut. Dinala naman sa pinakamalapit na hospital para maimbalsamo sa morgue ang katawan ng mga taong biktima ng bagyo. Kasama na doon si Itay. At sa pagkakataong yon ay bumalik kami sa aming pwesto. Nakita kong nakatulala sa kawalan si nanay. Siguro ay sa labis na pag-iisip sa pagkawala ni tatay. Agad kong inilapit ang aking ulo sa kanyang kanang balikat at saka ko hinawakan ang kanyang kamay. Sa ginawa kong yon ay tila bumalik sa huwisyo si inay. Anak, wala na ang tatay mo. Parang wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Ang sabi niya at mababatid mo sa kanyang tono ang kawalan ng pag-asa. Nay, ano ka ba? Nandito pa kami ni Jana. Meron pa kayong lakas. Paniniyak kong saad na may halo ring kalungkutan. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko lang talaga matanggap na wala nang itay mo. Niyakap kong muli ng mahigpit si nanay at hindi ipinakita sa kanya na maging ako ay lumuluha na rin sa sinapit ni itay. Ayaw kong ipakita sa kanya na hindi ko kaya papadudot. Ako na lamang ang maaaring panghugutan ni inay ng lakas sa mga oras na yon. At kung makikita niya akong luluha ay tiyak na mas magiging mabigat lang sa kanya ang mga bagay-bagay. Lalo na mga pangyayaring hindi naman namin inaasahan. Ilang araw pang nakalipas ay tuluyan ang inihatid sa huling hantungan ang labi ni Itay. At katulad ng unang araw na makita naming wala ng buhay si Itay ay ganun muli ang nakita kong pag-iyak ni inay papadudot. Simula nang mawala ang Itay ay malaki na ang naging pagbabago sa buhay namin. Bumalik kami sa lugar kung saan ay nakatirik ang bahay namin at hindi mo kakikitaan ng kahit na anong marga na dati ay may nakatayong bahay doon. Mula sa mga haligi, bubong, dingding at kung ano-ano pa. Lahat ng yon ay tinangay ng malakas na bagyo papadudot. Mabuti na lamang at merong financial assistance na iginawad ang munisipyo sa bawat pamilyang nasa lanta para mas mabilis na makapagpatayo ng panibagong bahay. Kahit maliit at least ay makapagsisimula kaming muli. Hindi naman gaanong kadaling kalimutan si Itay. Ngunit kailangan naming mag-move on dahil kung itatali namin ang sarili namin sa nakaraan, ay lalo lamang kaming malulugmok sa dusa. Ilan sa mga kapitbahay namin ang tumulong upang maitayo ang magsisilbing tahanan namin dahil wala nang lalaki sa pamilya na pwedeng umalalay sa amin. Kaya malaki din ang pasasalamat ko sa kanila dahil kahit na sila man ay tinamaan ng bagyo, ay hindi mawawala sa kanila ang pagtulong sa kapwa. Siguro ay ganun talaga ang mga Pilipino. Likas na sa atin ang magbayanihan. Papadudod sa ilang araw na pamamalagi namin sa itinatayo naming tahanan ay may mga araw na hindi ako makatulog ng maayos. Tila ba binabangungot ako ng mga pangyayaring pinagdaanan namin nila inay sa nagdaang sakuna. Madalas akong nakakarinig ng iyak ng bata, paghingi ng saklolo at paghampas ng matinding hangin kahit na madalas ay maalinsangan naman ang paligid. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay nang isang gabing hindi talaga ako makatulog papadudot. Kung ano-anong pwesto na yata ang ginawa ko ngunit ni gaditing na antok ay hindi man lang ako dinapuan. Kahit na anong paling ko ng aking katawan sa kanan, sa kaliwa, tumihaya o tumaubman ay walang epekto. Kaya naman nagdesisyon ako na tumayo muna sa maliit naming papag kung saan kami natutulog nila inay. Hindi naman sila magigising kung sakaling umalis man ako mula sa pagkakahiga. Ako kasi ang nasa unahang bahagi ng papag samantalang si nanay ay nasa tabi ng dingding at nasa gitna naman namin si Jana. Nagdesisyon akong magtimpla ng gatas sa kusina upang kahit papaano ay tablan naman ako ng antok. Sa pagkakatanda ko'y alas 12:30 na yon papadudot base na rin sa orasang nakasabit sa dingding. Mabuti na lang talaga at may gata si Jana kaya nakiinom muna ako. May biskwit din na galing sa mga relief goods na ipinamimigay ng iba't ibang non-government organization. Kaya sinabayan ko na rin ng pagkain yon. Mabuti na nga lang at tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay nila kahit na isang linggo na mula nang hagupitin kami ng bagyo. Dahil kahit papaano ay nairaraos namin ang bawat araw sa tulong ng mga dilata at instant noodles. Sa tagpong yon ay napag-isip-isip ko na kailangan ko na rin na maghanap ng trabaho dahil darating ang araw. Natitigil na rin ang natatanggap naming mga relief goods at paano kung ganun nga. Saan kami kukuha ng pang-araw-araw? Habang nagmumuni-muni ay napadako ang tingin ko sa dingding ng aming kusina. Ang dingding ng kusina namin, Papa Dudut, ay yari sa kawayan kaya naman kitang-kita mo kung anong meron sa labas dahil na rin sa mga siwang nito. Pinagmasdan ko ang buwan na sobrang liwanag at payapang alo ng dagat. Nakalimutan ko palang banggitin na malapit sa Dalampasigan kami nakatira, Papa Dudut. Kaya ganun na lamang kalakas ang naging pinsala ng bagyo sa amin. Mula sa pagkakatitig ko sa buwan ay may nakita kong isang figura ng taong nakaputi at nakatayo habang nakaharap sa dagat. Napalaki ang mga mata ko noon at napakunot ang noo dala ng labis na pagtataka dahil sino namang nasa tamang pag-iisip ang lalabas ng ganong oras sa kalagitnaan pa ng gabi. Nakatitig lamang ako sa kanya, Papa Dudut, dahil tila nahipnotismo ako. Nakita kong humarap siya at naglakad papunta sa direksyon ng aming bahay ngunit hindi ko pa rin maaninag ng lubos ang kanyang mukha sa kabila ng liwanag ng buwan. Patuloy ito sa paglalakad at palapit ito ng palapit na tila papunta na sa direksyon ng aming kusina. Doon ko napansin na parang basang-basa ang buong katawan ng taong yon. Dama ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Dahil baka mamaya ay masamang tao yon at may balak na hindi maganda sa akin o sa amin ang pamilya ko. Kaya agad akong lumuhod sapat lang para itago ang kabuuan ng aking katawan habang nananatili akong nakatitig sa siwang ng dingding para sundan ang galaw ng taong yon. Nang biglang may isang kamay na humawak sa aking balikat, Papa Dudut. Tinakpan ko ang aking bibig ng aking magkabilang palad upang hindi gumawa ng malakas na ingay dahil sa labis na takot ko ay hindi ko napigilang sumigaw. Nang tapunan ko ng tingin ang taong humawak sa aking balikat, inalaman kong si inay pala yon, Papa Dudut. Ano bang nangyayari sa iyo, anak, Sabel? Nagising ako sa papag nang wala ka ron. Bakit ka narito sa kusina? Tanong sa akin ni inay. Inilapat ko ang aking hintuturo sa aking labis, inyalis na nais kong sabihin kay inay na huwag siyang gagawa ng kahit na anong ingay. Napansin kong napakunot noo ang kanyang noo. Kagaya ko ay lumuhod din siya at pinantayan ako. Matapos noon ay agad na ako nagsalita ng halos pabulong, Papa Dudut. Nay, nakita niyo ba yung lalaking nakaputi sa labas? Tanong ko. Hindi eh. Inangat niya ang kanyang ulo upang tanawin ang labas sa pamamagitan ng siwang sa dingding bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Wala namang tao ha, paniniyak niya pa. Meron, nay, giit ko. O eh, nasaan? Nandyan lang po siguro, nagtatago. Baka ho nakita niya kayong nilapitan ako kaya hindi na tumuloy, ang sabi ko pa. E ano ba kasing ginagawa mo rito sa kusina, gabing-gabi na? Eh nay, hindi ho kasi ako makatulog. Nagtimpla po ako ng gatas dito para ka ako makatulog kaso eh nagandahan ako sa liwanag ng buwan. Nagmuni-muni hanggang sa nakita ko nga po yung lalaki. Salaysay ko na parang batang nagkukwento. Naku anak, guni-guni mo lang yan. Halika na at bumalik na tayo sa higaan at matulog na tayo. Maaga pa bukas ang gising natin dahil may tatanggapin akong labada kay Aling Maring. Sabi nito sabay tayo at nauna nang tahakin ang kwarto. Opo nay, sagot ko. Upang makasigurado ay muli kong sinilip ang labas ng siwang ng dingding. Ngunit wala na kahit anino o bakas ng lalaking nakaputi. Dinala ko na rin ang mahabang itak. Hindi naman sa iniisip kong may mangyayaring masama sa amin. Gusto ko lang maging handa at ang itak na yon ang pwede kong gamitin bilang pang self-defense. Siniguro ko na rin ang mga pinto at bintana ay maayos na nakasara bago ako bumalik sa higaan. Baka tama nga si Nanay, Papa Dudut. Baka nga guni-guni ko lang yon. Pangungumbinsi ko sa sarili ko. Agad na akong bumalik sa aming kwarto ngunit lumipas ang isang buong gabi. Nang hindi man lang ako nakakuha ng maayos na tulog. Papa Dudut, kinaumagahan ay maaga akong tumayo para tumulong sa gawaing bahay dahil gaya ng sinabi ni inay ay tumanggap siya ng labada kay Aling Maring ng araw na yon. Taupo, taupo, rinig kong tawag ng kung sino. Nagluto ako ng aming tanghalian noon habang si Jana naman ay abala sa pagliligpit ng mga kalat sa bahay. Agad akong tumungo sa aming pintuan upang pagbuksan ang taong yon at nakita ko mula roon ang isang babaeng nakasuot ng kulay dilaw na damit. Maputi siya, Papa Dudut, at mahaba ang kanyang buhok. At masasabi mong merong sinasabi sa buhay base na rin sa kanyang kutis. Sino ho sila? May galang kong tanong. Ako si Lizelle, isa ako sa mga volunteer sa nakaraang bagyo. Kayo ba ang pamilya Libres? Nakangiti niyang tanong. Ah, kami nga ho, pasok ho kayo. Anyaya ko rito na agad niya namang pinaunlakan. Inihanda ko ang upuan at inalok siya ng kape ngunit tumanggi siya dahil sabi niya ay kakatapos lang niyang kumain. Bukod doon ay hindi naman daw siya magtatagal. Kumusta kayo pagkatapos po ng bagyo? Tanong niya ng may ngiti sa labi. Eh okay naman po kami. Nawala si Itay pero kailangan pong magpatuloy sa laban ng buhay. Agad kong tugon. Tama yan. Nga pala, I'm so sorry for your loss, iha. Bali, napadaan lang talaga ako dito para alukin ka ng trabaho. Ang wika nito. Naghahanap kasi kami ng 20 katao na pupwedeng maging trabahador sa bagong bukas sa factory dyan malapit sa dulo ng nayo natin. Bali, naisipan namin mga volunteers na kayo ang kuhanin dahil alam naming mahirap bumangon matapos ang pagsalanta ng bagyo. Ganun ho ba? Naku, interesado po ako sa sinasabi niyo, Ma'am Lizelle, ang sabi ko pa. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin, Ma'am Lizelle, hindi ako sanay. Ate na lang, Ate Lizelle. Saad niya, Papa Dudut, habang nananatiling nakangiti. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan naming yari sa plywood at mula doon ay nakita ko si Nanay na pawis na pawis. Kita ko sa kanya ang pagod dala ng paglalabada. Nandyan na ho pala kayo, Nay. Turan ko sabay tayo mula sa aking kinakaupuan upang magmano rito. Hello po, Nanay. Magandang tanghali po, ang bati ni Ate Lizelle kay Nanay. Magandang tanghali po, Ma'am, bating pabalik ni Nanay. Naku eh, isa pa to si Nanay. Huwag niyo na ho akong tawaging Ma'am. Lizelle na lang po. Isa po ako sa mga volunteer doon sa evacuation site at kinukumusta po namin ng mga kasama ko na nasa ibang bahay ang mga pamilya ng nasa lanta ng bagyo. Salaysay pa nito. Ganun po ba? Ayos lang naman kami. Nakakaraos naman sa mga ibinibigay na tulong. Tugon pa ni Nanay. Ano, payag ka ba sa alok ko? Tanong niya nang ibinalik niyang muli ang kanyang atensyon sa akin. Depende ho kung papayag si Nanay, sagot ko pa. 19 lang kasi ako noon, Papa Dudut, at alam ko ng mga oras na yon na baka hindi pumayag si Nanay. Kaya naman kailangan kong hingin ang kanyang permiso. Pag-isipan mo, okay? Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako po si Isabel. Pagpapakilala ko. Okay, Isabel, May cellphone ka ba para ibigay ko na lamang sa iyo ang contact number ko sakaling mapag-isipan mo ang offer ko sa iyo? Wala ho eh, tugon ko. Ganun ba? O sige, babalik naman ako sa Makalawa dahil kukolektahin ko yung data ng lahat ng mga interesado na pumasok sa trabaho. Sa pagbalik ko ha, sana ay may sagot ka na. At doon ang tapos ang usapan namin, Papa Dudut. Magalang siyang umalis ng bahay at nagpaalam kay nanay nang suot pa rin ang kanyang matatamis na ngiti. Mauna na po kami, paalam pa ni Ate Lizelle. Sige iha, mag-ingat ka, pabao naman ni nanay. Kinagabihan, Papa Dudut, ay napag-usapan namin ni nanay ang alok na trabaho ni Ate Lizelle. At agad naman akong nakakuha ng permiso mula kay nanay. Ang sabi niya lang sa akin, basta't lagi daw akong mag-ingat at kilalanin ang mga taong makakasama ko. Tinandaan ko naman ang paalalang yon ni inay. Kaya't nang bumalik si Ate Lizelle para kumpirmahin kung ano ang desisyon ko, ay sinabi ko na sa kanya, Papa Dudut, na pumayag naman si inay. Kaya tatanggapin ko na ang alok niyang trabaho. Sinabi niya na nalalapit na ang orientation sa susunod na linggo at huwag daw akong mag-alala pagdating sa gagastusin dahil may shuttle naman ang factory para sa mga magiging empleyado nito, papunta at pauwi. Bali, ang kailangan ko na lamang na pagkagastusan ay ang mga bibilhing uniforme namin at ang mga babauning pagkain sa araw-araw. Ganon din, ilan sa mga kapitbahay ko ay kasama ko rin na magtatrabaho sa nasabing factory. Ilang araw pa ang lumipas at nakapasok na rin ako sa trabaho, Papa Dudut. Kadalasan ang uwi ko ay alas 8 ngunit dahil madalas akong mag-overtime. Para sa extra bayad ay inabot din ako ng alas 11 o minsan pa ngay alas 12. Sa totoo lang, Papa Dudut, ang karanasan ko noon sa lalaking nakaputi ay hindi na nasundan pa. Marahil ay pag-uwi ako ng bahay ay lagi akong pagod, kaya't mabilis na lamang akong nakakatulog. Akala ko ay yun na ang una't huling nakakakilabot na karanasan ko sa mga ganong bagay. Ngunit, hindi pala, Papa Dudut. Isang gabi pauwi ako ng bahay sa pagkakatanda ko ay alas 11:30 na noon. Malinsangan ang panahon at nang lalagkit na ang katawan ko dahil na rin sa pawis nang makarinig ako ng mga batang tilang naghahagik-hikan at tunog ng mga paang tumatakbo. Nakakapagtaka dahil wala naman akong ibang taong nakikita maliban sa akin. Dahil nakailang sahod na rin naman ako at nakabili na ng cellphone ay may nagsisilbing flashlight na ako sa gabi. Agad kong inon ang flashlight button ng aking cellphone upang tanglawan ang paligid ngunit wala talaga akong nakita, Papa Dudut. Sinubukan kong itapat ang ilaw sa ibang panig ng lugar bukod sa dinaraanan ko ngunit wala talaga. Wala talaga akong nakitang tao doon. Sa pagkakataong yun ay nagsimula ng magtaas na mga balahibo ko sa braso. Sa sobrang kilabot, Papa Dudut, ay nagdesisyon akong tumakbo nang nakarinig ako ng isang sigaw. Sigaw ng isang tao na sobrang pamilyar ng boses sa akin. Tulong! Dinig kong sabi ng tinig na hindi ko alam kung saan nagmumula. Nagpatuloy ako sa pagtakbo at ipinagkibit balikat ko na lamang ang aking narinig hanggang sa makarating ako sa bahay ng hapong-hapo. Dahil na rin sa ginawa kong pagmamadali. Na paano ka? Ayos ka lang ba? Tanong ni inay at dali-dali siyang kumuha ng tubig nang mapansin niyang hinihingal ako. Ayos lang po ako, inay. Sagot ko habang nakahawak sa aking dibdib. Inabot niya sa akin ang tubig na kinuha niya, Papa Dudut. Bakit ginabi ka na? Muling tanong ni inay. Nag-overtime ako, nay. Sayang ho kasi yung ekstrang bayad, paliwanag ko pa. Eh bakit hingal na hingal ka? Para kang hinahabol ng kung sino. Nang maglakad kasi ako pauwi na ay nakarinig ako ng mga batang parang naglalaro at naghahagik-hikan. Merong pang mga tunog ng paa na parang tumatakbo. Pagkatapos nun may narinig akong lalaking sumisigaw ng tulong. Parang pamilyar nga po yung boses . Pero hindi ko po alam kung saan ko narinig yung tinig niya. Nang dahil po doon ay napatakbo na ako sa takot. Kwento ko kay inay. Mahabagin. Wika ni nanay at saka siya napaantanda. Alam mo ba, sabi ni Aling Mildred, nung makakwentuhan ko siya minsan isang gabi raw ay kinukuha niya yung mga sinampay niya sa likod bahay nila nang makakita raw ng isang babaeng may hawak na batang lalaki papunta sa dalampasigan. Parang basang-basa raw ang mga itsura noon, kagaya ng nakita mo ang lalaking nakaputi noon. Talaga, nay? Oo, anak. Ang sabi niya sa akin ay dali-dali daw siyang pumasok ng bahay kahit na hindi na niya nakukuha lahat ng mga sinampay niya at ipinagdasal na sana huwag nang makakita ng mga ganun. Bakit naman ho kaya may mga ganun? Tumayo si inay upang ipaghanda ako ng pagkain habang patuloy siya sa pagkukwento. Sa tingin ko, anak, ay yun ay ang mga kaluluwa ng mga namatay sa nagdaang bagyo. Kababakasan ng lungkot ang tinig ni inay nang sabihin niya yon. Tingin niyo, nay? Tanong ko pa rito. Sana nga ay ganun, anak. Nang sa ganun makita ko man lang ang itay mo at kahit sa huling sandali ay makapagpaalam ako sa kanya. Saad nito, pagkatapos ay nilagay na ang pinggang may lamang kanin sa lamesa at inalis ang nakatakip sa mangkok na may lamang ginataang isda. Nay, yun na naman po kayo . Sa tingin ko naman ay masaya na si itay kung nasaan man siya. Pero tama po kayo. Kung ako rin ang mabibigyan ng pagkakataon ay gusto ko rin yakapin ang maigpit si tatay at ipaalam sa kanya kung gaano ko siya kamahal, sambit ko. Natapos ang usapan namin yon ni nanay at ilang minuto pa ang lumipas ay nag-decide na kaming matulog. Pagod na rin ako kaya agad akong dinapuan ng antok, Papa Dudut. Hindi ko mawari pero nang gabing yon ay nanaginip akong nakita ko si itay sa dalampasigan. Sa abot ng aking makakaya ay sisikapin kong idetalye sa mga tagapakinig ang panaginip kong yon, Papa Dudut. Sa aking panaginip ay nakita kong nakatayo at kumakaway sa akin si itay na tila ba sinasabi niyang lapitan ko siya. Agad kong tinakbo ang kanyang kinakaroonan at nang makadako ako roon ay napansin ko ang puti niyang damit at basang-basa ang kanyang buong katawan. Gayunman ay niyakap ko siya ng mahigpit dala ng labis na pananabik. Ipinaabot ko sa kanya na mahal ko siya pati na ni Jana at lalo na ni inay na labis ang lungkot nang mawala siya. Matapos noon ay ginawaran ako ni itay ng halik sa noo na madalas niyang ginagawa sa amin noong nabubuhay pa lamang siya. Anak, sabihin mo sa inay mo na ayos lang ako at huwag na niya akong isipin pa. Alagaan mo sila ng kapatid mo, anak, ha? Mahal na mahal na mahal ko kayo. Dagdag pa ni itay, Papa Dudut. Natunaw ang puso ko sa sinabing yon ni itay. Hanggang sa huling sandali niya sa mundo ay kami pa rin na pamilya niya ang inaalala niya. Kaya naman sobra kong naintindihan ang nararamdaman ni inay nang mawala si itay, Papa Dudut. Alis na ako, anak, ang sabi niya. Teka lang, tay. Gusto ko pa po kayong makasama ng matagal, tay. Sa puntong yon ay saka po siya nilamon ng nakakasilaw na liwanag. Nagising ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, na may luha sa mata. Luha na sumisimbolo ng kasiyahan. Kasiyahan na muli kong mayakap at makita si itay. Kahit na sa panaginip lamang. Nang umaga ding yon ay nalaman kong si Inayman ay nagkaroon din ng panaginip kung saan ay nagpaalam sa kanya si itay. Sa mga sandaling yon, Papa Dudut, ay napagtagni-tagni ko ang mga naging karanasan ko sa mga nagdaang araw. Marahil ay si tatay ang nakita ko nakaputing damit nang gabing hirap akong makatulog. Siguro ay basa ang buo niyang katawan dahil yon ang sinapit niya nang humagupit ang bagyo sa aming lugar. Marahil ay sa kanya rin ang narinig kong tinig na humingi ng tulong upang ipaalala sa amin kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa tingin ko ay isang magandang indikasyon ang pagpapakita niya sa amin ni inay sa panaginip kung saan ay nangangahulugan yon nang handa na siyang lisanin ang mundo dahil nakikita niyang maayos na rin ang aming kalagayan. Papadudo, tuto pa rin ko ang pangako na binitawan ko kay Itay. Dahil kung hindi ay baka multuhin niya pa ako. Biro lang. Kahit siguro oras-oras pa akong multuhin ni Itay ay ayos lang. Sa ganoong paraan man lang, nasa tabi namin siya palagi. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos naman ang trabaho ko bilang factory worker at paunti-unti ay ipinapaayos ko ang bahay namin para mas maging komportable na ang aming tutulugan. Kung tatanungin ng mga listeners kung sa gabi ay nakakarinig pa rin ba ako ng mga tinig ng bata, ihip ng nanggagalit na hangin at kung ano-anong mga tunog ay oo ang sagot ko. Ngunit paminsan-minsan na lamang ito. Minsan din ay may nagpuntang psychic dito sa lugar namin at doon nila kinumpirmang ang mga yun nga raw ay ang mga spirito na hindi matahimik dahil sa hindi magandang pagkamatay na kanilang sinapit. Sa ngayon ay ipapanalangin ko na ang lahat ng mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na nakatali sa mundong ito ay tuluyan ng matagpuan ang kapayapaan upang makapagpahinga na rin sila. Sa tingin ko ay hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut, at gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga nakinig sa kwento ko. Lubos na gumagalang sa bell. Maraming kaluluwa ang hindi matahimik dahil sa hindi magandang paraan ng kanilang pagkamatay. Kaya ang tangi nating magagawa para sa kanila ay ang umusal ng isang dasal at ipanalangin na sana ay makatawid na sila sa kanilang paroroonan. Ngunit kagaya nga sa kaso mo, Sabel, kung naiparating naman ng mahal mo sa buhay ang mensaheng nais nilang iwan, sa tingin ko ay sila na ang kusang aalis sa mundong ibabaw. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. At saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.